نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. متفق عليه. زمای عزت مندو حاضرین و مسلمانانو وروڼو، الٰہی العالمین مونږ او تاسو ته خپل حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د نمونی پتور دنیا ترالی گلے او خپلو بندگانو توئی چکتا سو جون تیرو لغاڑی نظما حبیب ستا سو د جون تیرو لو یو نمونہ دا دا الله حبیب د زندګۍ په هر شعبه کې د خپل امت رهنمایي فرمایلی، تر دې پورې چې د مور او پلار نه زیات مهربان پیغمبر دی، خپل امت ته د قضاء حاجت د ناستې طریقه مخوله او داسې تعلیمات دی امت ته ورکړي چې والدین د هغه تعلیم ورکولو نه عاجز دي. وګوره، د انسان نه به انسان جوړیږي، اشرف المخلوقات به جوړیږي، چې د سید الانبیاء او خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم داوی دا تعلیمات سکی خپلی کی. دا حدیث ماولستو او ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے د دوی نوم د خالد ابن زید دان سواری بنو خزرج قبیلې نو او په بنو خزرج کې د بنو نجار نو د پټو لو جهادونو کې د الله د حبیب سره موج تاسو ګور دوران دغه نمک کې سره یو شی برابر د جزیس بیان شروع کوم تاسو یا خطبه شروع کوم تاسو د ذکر کې ګوتی وال شروع او د الله حبیب چې کله مدینه منوره تراغه نو د دوی په کور کې ملباو د دوی په کور کې ملباو او دوی ته د نبی علیه السلام نفس ډیر اوږد عمر ملاو دی اده بیا د قسطنطنی په جهاد کې پیو پنزوستم هجری کی په خلافت د معاویه رضی اللہ عنہ کی وفات شوے اکلی چی بیماری درنشوا نمرگرو تیوی چی که زر مر شوم وفات شوم نمازان سروالے اکم جے که چی جہاد کوئی نمیدان جہاد کے ما دفن کئی نو د شپې دای قبر کې دفن کړې شو او امیر حکم کو چې د قبر باندې اسونه بوزي را بوزي چې د دوی د قبر دازې پټ شي یو خلاکه د دشمن وا چې دشمن لاش ته نقصان نه رسي دیم بازي لوی لوی خلکو قبرونه دیو جن پټول شول چې خلکو ته د فتنې سبب جوړ نشي د دوی نه یو نیم سل احادیث منقول دي یو نیم سل احادیث د دوی نه منقول دي وی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی وای کله چې تاسو لی او د سماعتی ترا شئ او دغه شان د وړوکی او د سماعتی حکم هم ده نو قبله لبن مخکه نبو ورته شاکه او چون کی را حکم مدینه منوره کې د الله حبیب وای مشرق ته مخکه یا مغرب ته مدینه منوره کې چې مشرق او مغرب ته مخکه نو قبله لن شارازی نو ورته مخرازی دا حکم زموږ استاد سودی علاقو کې نه ده دلته موږ شمال یا جنوب ته مخکو یو خدا مسنون طریقه دا چکل سوکم او دسمات کئی نددی سنتو خیال بساتی چی قبلی لنم مخراشی نور تشاراشی او چونکہ دا زمون دین اسلام احکامات تی باز عوام ایدا پروانه کئی چی قبلی لشاکا او کمخی کو ند او دسماتو نو پا وقت کی قبلی لدی سڑی نمخ کئی ندی شا کئی دیو جن مسلمانان چی بیت الخلاگان پکور کی جوڑی ناغی مول دی احتمام کئی جی چرت قبلی لشا او مخرا نشی قبلی تشا او مخرا نشی ندامن دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلے دا چی سوک وڑوکے اولیو دس ماتی نب قبلی لشاکی نب مختی ادین امن راغلے استنجاب پا خیلاس نکے او دس با پا خیلاس نوچے بل مسنون طریقہ دا چې سړی بیت الخلاۃ وردن نکیږي نو چې په غسخ په وردن نشي په کوم خپل وای او ګس خپل چې وردن نکی نو د وردن نکی دون دی مخ کې وای بسم الله اللهم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث دا به وردن نکی دو نمخ کې وای ځکه بیت الخلا کې ذکر رشتہ او دا مسنون ذکر دی بسم الله لا وردن نشوي نه خپل یې خنرا بسم الله اللهم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث دا الله د نوم په امداد زور د نکی ګم الله زستا په ذات پناهي غواړم دا اغه ناری نو د شیاطین او د پیریانو نا او د زنانو د دوینا د زنانو د دوینا ګور اکثر داسی وی او عام مشهور خبره د وی فلانه سړی یا زنانه بیگا او دسمات ترا پاسه دلو او سو يرولو سمره چې د ګندګۍ زایونه دي نو دا شیاطین او جنات په هغه ځای کې راجموي ځکه د شیاطین او د غلط او جنات او په طبیعت کې ګندګيري ده نو دا الله حبیب فرمایلی وای د بنی آدم د عورت او د پیریانو د سترګو په منځ کې پرده سره بسم الله پس دا دیوارو والو کم مسلمان چې په دې مستحب او سنت عمل باندې عمل کوي نو دیو دا او د سماعت په وخت کې سن کوي او مونږ تنوري کې صحیح ډېر راضي خبره ډېر راضي خود خپل پیغمبر د سنتو د زده کولو کوشش وکاو نن دا مسالم د وی پیریانو يرولې پیریان دی پی یو داغه پاس بابو کې دازې چې شو کو د سماعتی تا د سنت طریقې مطابق نکېلی نو دا دعاګانی یادول پکار دی چې کله بیت الخلاء ته سره د وردن کېدو اراده ولري نمخ کی وسوئی چاله یاد در دعا کې چاله یاد نه اهتمام وکړي بسم الله اللهم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث دارنګي کوشش دې سره کوي چې د خپل وړو بولو نه ځان او ساتي کله سره به اختیار شي دبای سړی بیماری عمر چې پشاشي سو سره د اسماتي لذي ټول پوړو بولو ګرځي دا به د وسنه بار د پدې دې ګناهګار نه وي خو په خپل اختیار دې د وړو بولو نه سړی ځان ساتي او کده د وس یو ځان یې ول ساتلو نو دام د عذاب قبر سبب بجوړي دا عذاب قبر سبب بدام جوړيږي لقد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تھے وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیو دو قبرون تیر شو او دا متفقن علی حدیث کی خو قبرین دی ابن ماجہ کی دارا غریب قبرین جدیدین نوی قبرون او دیکھا زوڑا نوی قبر سڑے معلومو لیش پزور باندې واخرا فتلی وی بارانونو والے عربو کې خدا سي وطن دې چې سراخي جنا ځکه سخت علاقه دار وړه دا نو نوې او زوړ قبر په جندې شي علماو دا ذکر کړي چې دا قبرونه د مسلمانانو کده چاو نو باز کراغدي په بقيع العرقت کې یعنی د مدینه منوره کوم مشهور قبرستان دی نو علما او دی قول ته ترجیح ورکړي چې دا دواړه قبرونه د مسلمانانو فقال انهما ليعذبان د الله حبیب دی دواړو قبرونو والو ته په قبر کې سزا ملاويږي وما يعذبان في كبير دا وګوره د لفظ دا معنا دا وای دی ته سزا نشي ورکې دې په یو لوی شي کې نو د فی کبیرن معنا علماء دا کړي چې د دې وړو بولو نزان ساتل او د چغلې نزان ساتل سګران نو فی کبیر معنا سو د ازان ساتل سګران نو یا فی کبیر دا معنا و دا گناه او کبیره وا خود دې ذهن کې دا نو کې چې دا دمره لویه کبیره ده نو کما وتا یو ګناه لا وړو یو او چې الله رسول غیله غټوي نظم او استاد فیصلی سے اعتبار نشتا اما احدهما فکان لا یستطیر من البول دی یو کس بزان د بولن نساتلو من البول کراغلی من بولی ہی دخپلو بولنا زان بے دخپلو بولن نساتلو وفی روایت لمسلم کان لا یستنجه من البول زان بے نبچ کولو دخپلو بولونا و اما الاخر فکان یمشی بن نمیما ادی بل بچغلی اڑراڑا چغلی خوبی جنے کن دیو خبر د شر پنیت بل ترسو ادا گناہ معامدا خزا ټول رز د خاوند د پلار د مور او د هغه د رشتہ دارو خبري را جمع کړي د جما خام خاوند ستړې د کار ناراضي نو غټولې خبري ورته په یو ځلو کې اوب ستړې ستړې راغلې آرام د پاره په جنگونو پر ځونی وانهلو وګوره دا چغلی دا هر څه چې وې خزې د صبر کړي یو رز د تپوشتا کس خر خواخی زیاده او کو نو الله بدوینه تپوس کوي او چغلی بنکه پښتنو کې چغلی ډیر را اکثر د پښتنو دشمنی قتل او قتال د چغلې نه جوړي وګورتا یو خبره یوړه او دا غي د وجن قتل او قتال جوړ سبب په دې ټول شر کې ته پرز د قیامت سي ذمہ وار دی او دکی کوي مبای ها نو دیو بچو غلی کار کول بیان الله حبیب یو شنه لخ تراواغست د کجور یو نیمه کا او په هر خبر کې آغا ورخه حکا نو صحابه ورته قربان دادا سیدو لمس و نعت هاگا داتا سودا سولی اکل فقال لعله ان یخفف عنهما کی دیشی دا عذاب د دوین اس پکڑے شی تر سوچ داو چی شوی نی علماء دکلی ویدلتا دا عذاب دا لدکی دن دا اللہ دا حبیب د شفاعت د وجنو او دا غوی دا لاسو د برکت د وجنو دا دا دیشنی لخت سے تخصیص نو نکوس سو کوئی جنما پا قبر شنا لخت او دروا نو دا حکم نشته باز خلق او زمودي علاقو کې اواز کې خو بالکل لازم دي چې څوک مړ شي دا په قبر ګلو نه چي دا رواج دي دا رسم دي دا بدعت دي اپا کفن کې خام خابت زکې څوک سيري اچي څوک په قبر سکه سيري اچي دا د شريعت حکم نه دي په قبر به سيري نه اچي پا قبر با غلاف نغوڑے پا قبر با گلو نا ناچے نداشے ناروا دے قبر پا کپڑو پٹھول یا پا غیمانی گلو نا چھول یا پا غیمانی خلق قدم پا قدم ورزیاتی کی ڈیوی بلول پا غی جنڈیو درول آغا پا خون یا پا غی عبادے جوڑول دا پا شریعت کے ناروا دا اباځي خلکو چې کومه فتوا ورکړي ناغي په دې مجرمان دی وي خیر دې نامن ځکه خالی نو نور خیر ته کړي کوه دا د الله او د رسول په خبرو کې چوا او چارا او د ځان په خبره وېست دي کمن ځ خالی دی او کمن ځ سره خدا قبر څه شي د قبر په خول درس نه دي دا ناروا دي دغه پیسې چې لګي داد دی خپل میت د پس خیرات کا قبر په هول دانار تر دی چې په خټو لویولم د قبر په شریعت کې من راغلي قبر بن په اسوک دازو کی قبر جو کو پنجری تیرا تاو کی نو د یو قبر سره د دو دریو ژوندیو نو دا هو کف قبرستان دی تا هو سی به سپه یو ځای قبضه وکا په وقف قبرستان کې وسنه کې اسوک دازو کی چټول قبرستان نه د حفاظت لپاره یو دیوار او جنگل را تاو کی ځکه زمونږ د عوام او افراط او تفریط ته یاد مړو نه غواړي او سجدی ولکې یا په قبرستان کې جوارای کې ویګه په خبر وای یا د مړو نه حاجتونه غواړي او یا په کې قضا حاجت لکې دي افراط او تفریط ته نه په قبرستان کې ونه قضا حاجت لکې ني نه په جواری کې او نه په د قبر عبادت او بندګي کې پس دا قبر نه چې کوم خار روتا بلکې علما لیکلي یو لیش دي قبر دې سمروي یو لیش دي تا دومره لوی دونکا چې جوړل بازي ملکونو کې اور سره غټي کیږي دغه دیوار چخه جاي سمره به قبر رتا سو ایمان سره وای تاسو د علاقې قبرونه د شریعت مطابق دي قبر زموږ د شریعت مطابق نه سمره به قبر یو لیش بد از مکه نو چتوی پاغه به دور دونک علی کلم کلم ته مکه چه دا د فلانی خبر ده او د فلانی خبر ده بس پرېګه زدا الله معاملې تا زدا د وړو بولو په دې مسله کې زمنن دا مسله رااله چې ګور عام عذاب قبر بد سنې چې څوک ځان د وړو بولو نه ساتي اور د وړو بولو د پاره دا سوچم پکار دی حدیث د مسلم شریف کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي اتقوا الله عینین ځان دا غدو سيزونو نه ساتي چې سړی ته لعنت راکاږي او دا د لعنت سبب ګرځي خلک په لعنت وای صحابه او دا سړي د الله حبيبا وی لار کې او سړې وړو بول لکې دي څنګه لار کې ناشته نو لار خود وړو بولونه ازموږ استادو غټ کار ځان بده کور روزي په لار کې کېلي لختي کې دی په لزنانه روان دي ادي په لده په کوزه کې سره وړو بولونه ناشته خلوي ګيره نه سپين ګيره او دومره چلې ځنو کو چې د وړو بول زنانه روان دي ابا دا پکې بیا دا غې د پاسه واړو بولیو کله او د سوچي اده دې نه یو کیلومتر جمعات لروان دي پلار خبرې کوي غپ شپ هم لګې نه دې ځکه اڑخ لپټ کینا اچ ځان دې سو سنبال کړې دي پلار مروانېګا دا د انسانیت او د شریتوب د آداب او طریقه نه دا چتا پر توغه بلا سو کې نیولې او روانې دا د اسلام غ آداب دي اگر پلارو کې بس وکنه کوي امو غو تاسو غدي په لور خبره مو آسانه کړي هر چا جمعات جوړ کړي او دا سونو زیره او دا سماته زی ول بار جوړ کړي چې لار کې کوي کم اس کم دا یو ضرورت ته چې سړې د جمعات په احاطه کې چې کم دا د سونو زیره هلته د وړو بولو انتظام وکي دارنګ خلک کمزې کې سوري لکې دي په اوړي کې نو دیزه کې به واړه بول او لوی بول نکې پر سره علما او دام ذکر کړي وای ځنه خلق په جبی کې نور ته کېلي اوس حکم دې کې چې دې نور لکېلي تال ته ول واړه بول کې نو چې څومره خلق راضي او تعالی بخیری کوي او د الله لعنت په پتا باندې وایي رواه مسلم رواه مسلم بدع الله د حبیب صلی الله علیه و سلم دا تعلیمات دی مونږ او تاسو ته مونږ او تاسو ته د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم دا تعلیمات دی وای دا الله حبیب چې وکلا د وړو بولو اراده لرلا نو نرم غنته زه ته براوه پر نرم زه لکه شګه شو دیکی وارو بولکے تا لڑو شرکی نرازی اپدا سې کې مکی نه چې تکته غوچت دی او سې مکم سخت ده ټول واړه بول بتا ته واپس راځي دا تعلیمات دي چې مور خپلار د دې د ورکولو نه عاجز دي رضا الله حبيب به یو نرم زه تراغه نرم زه ته براغه وګوره کړه بیت الخلا چې جوړ نه ورته الله حبيب به د سمات له چې ټول لره بلاړو په خوا د مشران بډې لري او د سمات تتلل او د الله حبيب بزان د فارا نرم زه لټولو نرم زه کې د وړو بولو غساس کی پسړی ناراضي رواه ابو داود د دې حدیث روایت کړی د امام ابو داود رحمه الله ابو هرره رضی الله عنه نه روایت ده وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي وای زتا سولف منزلی د والدین د اولاد لپاره د تاسو له سیما تسم کې له سیما کې رابخ کې جمعې پر د ناستې نه من راغلی ای دا د جلا سړی تړلی دا سړی له خوب ورولی یو خو به دا حدیث د منع نه بچ شي د خپل پیغمبر په یو سنت او عمل وکي بل به خوب نه درځي ردانی به ګنټه درې پاو بیان کې به سړیر خیر ځان سره یو شي او دا الله او دا الله د رسول خبرو ته په سوچ فکر او توجه سره ناست الله د انسان د هدایت سبب جوړي اپا دنیا کې د الله په نعمتونو کې د ټول نوې نعمت سره چې په سم لار شي سره سمو خیال له په دنیا کې دا نعمت ته چاته مال ورکړې حلال بنگلی وی اولاد دې خدا هو په دنیا کې پاتې شي ټول کې نوې نعمت په دنیا کې سره شي الله انسان ته پوره پوره هدایت وکي او دا هدایت بکیږي پس چې موږ د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبرو ته با ادب احترام سره وګونی شو نو دا وګ به الله د هدایت ذریعہ کی الله حبیب عزت تاسو ته ای زما امته په منزلی د والدی تاسو له تعلیم در کوم چې د سمات لکې نه نو قبله له مخ کوي با مورت شا کوي اپدریو لوټو ځان صفا کوي دریو کانو باندې او د الله حبیب د خشنو نه منو کا روز د دین منو کا چې دینه بزان ساتي وربا او وډو کی باندې پدی باندې بزان نه صفاکه یو خو اډو کې کله تیروي سړې په خوګيږي کله مئین ده صفائی په نکیلی بل د الله حبیب پیریانو ته خوراک غوښته وای ورته چې مسلمانان په کوم اډو کې باندې بسم الله وی غرزول او تاسو راخلی نستاسو پلاسو کی باغت غوخی نڈکی گی نو دا دا جناتو خوراک دے اما سالہ دا سیدا کد حیواناتو خوراک وی او کد انسانانوی پاغی با وارا و لوی بول لکے پوشوئی پا اسلام پا دابو بانے کد حیواناتو دا خوراک شیرے دا زناورو او کد انسانانو دا پیریانو دا خوراک شیرے خو آداب دا شریعت سری دا با دا گندگئی د وړو لوی او بولو نه ساتي دین به ساتي او منه او کچي او سړے په پخیل آسمان ځان نه صفا کوي استنجا بنکه پر او خوزر دے په چا دا لاس زخمی دے تکلیف دے پدی کول نشي نو د ته پخیل آس استنجا جهز ته ځکه عذر دے او بلا عذر فقیدا سے سنجا کول حرام او ناروا دی دا اللہ حبیب منع فرمائے رواه ابن ماجہ والدارمی رحمهم اللہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے ویو لاس ہے مبارک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاکی دا پارا اے د پاکای د پاره او د توعام د پاره او دا غس لاس دا غی پدی باندې به استنجا کولا و ما کان من اذن او کم شی چې بد غندګو د کبیلې لکه ګور پوز شول کول نو دا به پګس لاس باندې کول دا به د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم پګس لاس باندې کول نو دا ترتیب ممتاز الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم خو دلې ده دارنګ دې نه من راغلي دا عبد الله ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے دالو جلیل القدر صحابی دے دے فرمائی دا جلیل القدر صحابی چہ دا اللہ حبیب منع کرے وی وعڑ بول دے نکی یو دا سنا دا خپل غسل پزے کے ثم يغتسل فيه ابي اپري کې غسل کوي او يتوضو فيه اپکي او دس کوي وي عام د وسوسو بيماري د دينه جوړي رواه ابو داود و ترمذي و النسائي مگر د عمر دا چې امام ترمذي او امام نسائي دای د غسل او د اودس ذکر نه لري فرمایله اې د الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایل عبد الله ابن مغفل رضی اللہ عنہ لوی جلیل القدر صحابی دے ادا دا غاش خاصو نہ دے چے بایا تحت الشجرہ دا غونے دلان دے چے اللہ در رضاون گئی پیغام را لے گلے دوی بیعت کرے دے پا مدینہ منورہ کیو سیدو بیا بسرے تلاڑو ادا پاغا لسو کسانو کیو چ عمر رضی اللہ عنہ بصری ته لګیو چې خلکو ته د دین په هور کوي ادا ولنه شخص دې توستر علاقه چې فتح شونه دې د ټولو نمخ کې وردن نشه د دین درسلويخ احادیث منقول دي تاسو کو خیالي بازي عوام یو خدا سي ګور دي چې باثرومونه جوړ دي د استنجا په ځای کې غې نه بوی نه روچتي دي خو چې کوم ځای کې استنجا کې د عام ځایونه نو دي کې بواړه بول نه کې نو دي چې استنجا له وردن نشي مال تاسو کې اوس اصلي چې اوس عام خلک ګوره پټو لزم نه ک پټو لاړې اوس اړې ځان په لوټو کاغذ صفا کی نو که به اور پسی په بو استنجاو کې نو خبره نه او کچڑی او ځل استنجا کور کې کړي د بازي عوام عادت دی یا او د سندې مات کړي نو اسی به سه استنجا کوي لکه خو بزر اپاسې ده لمه واړو بول کړي لمه لوي کړي او استنجا کوم دي ته علما او بدعت ویلي ته خو دین کې نشته څه پوه شوی په خبره باندې تاسو ټولې کوي عوام امی سره چې راپاسې او دس کوي اسی به سه استنجا کوي رجتا او دس مات نو کو او بلاد او دسماتی دونا تیش سنجا کی دا پا شریعت کی نشتا اکتا بلزے کی پا بوکڑی نو دوبارے سے لکے او دس کد سڑیوی نو دوبارا او دس کئی لسنے کئی ملاوی گی اگر دا سبنا چیتے ویرا شبس او دس دیو کو سری بگڑی نی بیا او دس کے دا خوابس کار کے یو او دس دیو کو پا غیدی سا عمالو کل یا مثال پتور ما مسپخین او دس کڑے او دس میشے دا مازیگر مزرا گئے اوس ما په ماسپخین نمازګر په ورډه د دین کارونه وکړ نو جواب او دس میشته خو او دس کوم نو ما ته بلس نه کوي بلاوشي څه پوښي په خبره باندې نو د او د غسل او د او دس د استنجا په ځای کې د سړې واړه بول نه کوي دي کې باز علما اوس خبري کړي جذاب په خوا نرم ځایونه واړه بول به ته وتل نه اوس په خزایونه دي اہل علم لکی دی حدیث کی چو چارا نل پکار بس پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی چه دا غسل پزے کی بس نکے دی کی بوارا بول نکے دی استنجا پزے کی دا اودس پزے کی بوارا بول نکے دا دین دا وسوسو بیماری جوڑی گی انسان تا شیطان وسوس چه دل تا غطا اس وارا بول لکل اس دی غسل لکل لکل آگے غطول سن کی بتا لدرغی دی یا رستا غسل جوړو نو وته استاو دا د سونو شو اده وسوسه ډېر لوی بیماری ده الله دې موږ ته سټول ساتي بای سړی ته وسوسي بیماری راشي وګور هغه مسکای چې موزو کی نو نفس او شیطان ورته ایتا غو رسول ورو په زیدرو ګل بیا نیته ته باز سره او دس لناسته نیمه غنټه تیر شو الله دې موږ تاسو ته وسوسو بیمار تکل عالمانو طلباء او په خلکو تم ملاوش علماء لیکلي د وسوسو علاج دری طریقو سره لري څه سره لري یو خدا دې چې دی وسوسې له توجه نو ورکه دا شیطان ظالم دا سیده لکه ما شومان چا پسیشی ور دا کم سڑه چی پلار روان ده او رز ما شومانو در پوریو خان ده لپکانو ویستو خوغاق ده انو کو بزان ده تخلاص کن اگتاو لکنزل شورو که بس ایلی امخوان ورکو بیا چی ده سعی کئی رتبا کنزلی که ابا ده پکانو وی نو شیطان وسوسا چای چی سو پی عمل کئی ده وی بس دا خومی اومن دو راشد آیاو خومی ده عبادت نویستو نو د دې طریقې دا د لکاودس دیو کوتا لوسو یره او د ستان غلک مخ وینځل پاتې شي تبو لوي کپاتې نه کار سره زپی موږ کو کدل وي و نه شو بس پوښو کو نه شو ما موږ کو په خبره پوښه تا موږ کو در شیطان وي یره تا خو پینځره کاته وکړ اتا خو د سلو روپزه سو کل درې دی وکړ تو له کار سره بکړي بس می دوباره کو بده پوښي دې هو زمانه باندې بیا بل سو ګوري اکنا تاوالا مکور کنو دلیم خون ورکو آخو چون که ده گمرا کولو پسی گرزی نو چی سو که منی وی راشا پا ده بدا موز گڑ وٹکے پا ده پوشوی که پوی نشوی بای دا ده اللہ حبیب ده وسوسو ده دفع ده پارا طریقه خولے دویم دا ده ده لا حول ولا قوة الا باللہ ده سره دیر دیر وی دا ہے علوی ذکرم ده او دې کې دام دې ګوره د لا حول ولا قوه الا بالله کله سره وي خو معنا نو ورز لا حول معنا دا ده نشته دې بچ کې دل د ټولو ګناهونو لا ولا قوه نشته دې قوت او طاقت د الله په طاعت او تابعدار الا بالله مگر د الله په توفیق له یو دا کلمه دې سره ډېر ډېر وای او دا لا اله الا الله چې کلمه د توحید ده دی سرم دفد وسوسو رازی سو خبری شوی بھائی دا وسوسو دا دفقی دو دا پار دری خبری چاس دکی ہاں مالا جی پتہ ہو لگی جی ویخ پاکی سوی ہے یا بھائی لازمی چت کئی تا گولا دارنور پا کیسے ناسی ہے بدخواہ خبر را کنی جی راغلی بھی جمعی لئے انا چا تماس خوتن خبلو علمانو سرکی دی یو جمع کم غگنی نیسی سو خبری شوی ما دریو کې ته دوه ګوتې نیسی ها او کله دا غچل لګا ها بھائی توای ورو دا وسوسه د فقید وګړه غدری ګوتې ونی وې ماشا الله او به وای سو توایا درې خبرې کبي شو وسوسه پڅ کوم دریو خبرو د فقید وای پیا په درې کو درې توجه ونه ور کې دې دل وای مز دی ونه شو یک شوي کني شو یو صدر په وګه کوا ها ها دیم دریم بلا حول ولا قوه الا بالله و ادریم تو وایا لا اله الا الله بډیر و ود سړی غره نه منو د کی کای بنا ورو را ته بدین خبره است کوي اسف غډیر لری دراغلی پور سمرا خرایا ولا ګولی اج سزم د کی رسم وای دوالو قابل یی کنا ها چې دمر لری نارام لې اراغله پدی چې بس کو دا الله او دا رسول خبره باور مدل تور ته وقت دی نشي یو حدیث کې دا سم راغلي دي دا الله حبيب فرمای وي او ګرا واړه بول په سوراخ کې نکه واړه بول وکم دي نکه سوراخونه دي ځنې وخت پزمکه کې سورې ده نو پدی کې د وړو بولونا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څخه کړي منې کړي روایتو کې د دین من راغلي امام نسائی په باب تړلې کراهیت البول فی الجحر پسوراخ کې با واړ بولنکه او دغه حدیث ذکر کړي ده کم چې صاحب مشکات ذکر کړي عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا جلیل القدر صحابی دے دے دنہ ول سحادیث منقول لی سو رمائی ولس احادیث تی منقول دی دے فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لا یبولن احدکم فی جحر رواہ ابو داود والنسائی رحمہم اللہ وی دا اللہ حبیب فرمائے لی دی چتاسو کے بسوک پسوراخ کے وار بول لکئی زکر پدی گوئی دی که کلا اس حیوان پٹ شوئے می گئے دے بل شے دے نوارا بول دی مکو لغل دے ضرر رسول او ضرر بی شیطن رسے پدی که گورا کلا زہریل شے بی مار لڑم دے اب توارا بول کیا در پس رووتو ویچی چلے ورزمو دمرا مشفق پیغمبر دے دا خبری گولا مور اپلار نکی ککی دا دی خبرو مور اپلار لپتا نیشتر دویم دی که جنات وی نو کله را جنات در پس روزی او تا پی وانا بولو کل اغا در سر انتقامی کار روائیو کی انتقامی کار روائیو کی اولوی جلیل القدر صحابی دا اغا بارک زمونگا علماء لیکنی سعد ابن عبادا رضی اللہ عنہ دا دا انسوارو دا خزرج کبیلی مشورو سنگو دا انسوارو دا خزرج کبیلی مشورو د په یو سوراخ کې واړه بول کول بس اډو پان سیدو امر رو ورزه مړ پرې وته وفات شو نو دې جنات یو شیر شاو واورېدو وای نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهم فلم يخطئ فؤادا وی مونگ دا انسوار و سردار قتل کو کل سراخ کی پیریان دی او تا وار بولو کل ناغی انتقامی کار روائی کئی اغی انتقامی کار روائی کئی نو پا سراخ کی دی سڑے سنکئی دیکی دی وار بول نکئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د دینم من فرمایله دا کله د جنات د ضرر سبب جوړیږي بعضی روایتو کې راغلي انها مساکن الجن دا سورا خنا دا سوري د جنات د اوسي دو زایو نه وي نو په سوراخ کې د سړې د وړو ګورو نه ځان ساتي ترنګ حدیث کې درې شزونه راغلي اې د خلقو بپه یو لا رزي لختیر چینا دا نهر دے خلق داو دست دا پارے او زی جوڑ کڑے نو دیزے کسم کوا دیزے کیاو دسمات لمکی نا دویم دلار منز دے او دویم سور دے نو پدی بانی دے سڑے او دسمات تنکینی د دین د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم من کړي اگر بیت الخلا نه چې روزي نو دعا سره پک مخبه روزي ها بیت الخلا لدن کې دل په غسخ پدي اراوتل پسري دا مستقل سنت دي په هي خبه روزي او به غفرانک صحیح روایتو کې دا دعا راغله غفرانک اللہ عزتانا سوال کم دبخلے نراوتو کی بدا دعا سڑے کئی دا کما چتاسو واورے دا دارنگی دا یو مسئلہ دا چونکہ دے باب مسائل دی نپا ولاڑی او پناستی دا وروبو لسو حکم دے نگوره دا اللہ حبیب پا ولاڑیم وار بولکڑی دا بیان جواز دا پارا او عام عادت مبارک پناستاو عام عادت سو عام عادت مبارک پناست بانیو دیو جنہ دا اللہ حبیب دا امت دا سانتیا دا پارا دا بیان جواز دا پارا لکه دا حدیث دے د حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ د متفقون علیہ حدیث ته قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما. دا الله حبيب دی او قوم ډیران تراوي سباتة د ګندګي غرزول زيته وي چې ګندګي خلک غرزي غيله پختو کې سو وي راغه د ګندګي غرزول د زيد او قوم ته نو په ولاړه دا الله حبيب واړه بولکل. دارنګي بل روایت کې دا سراغلي مشاء الى سباته قوم فبال قائما. دا الله حبيب راغه پیدل لاړو او دیو قوم ډیرانو التس. دا الله حبيب په ولاړ باندې او د سمات کو باز اهل علم لیکلي وای دا د ګوډه کې درد لکه دا حدیث د مستدرک حاکم او د امام بیهقی دی وای دا ځکه په ولاړ او کل چې دی ګوډه کې درد او لحرج کان فی ما بذیه وای په ګوډه کې درد او کې ناشته نشو. او حافظ ابن حجر رحمه الله وای کې چرې دا حدیث صحیح نو بس مسله حل وا. او اهل علم لیکلی چې دا حدیث ضعیف دی. کم حدیث ضعیف دی چر دی وجنه په ولاړه کول چې ګوډه کې درد دا حدیث ثابت نه دی. دا حدیث ثابت نه دی. باز عذر ذکر کړي علماو لیکلي نه دا الله حبيب د امت دا سانتیا د پارا سکړي په ولاړه باندې اوم واړه بول کړي نو کو زوګ مولي دو پښتانه غوډني وقف په واړه واړه خبره خلک سکے کافر کایې نو په ولاړه د الله حبيب سکړي. عام عادت مبارک دی داو لکه د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته بیبی فرمای من حدثکم ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا رواه احمد والترمذی والنسائی رحمهم الله. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وای چا قدر تدا بیان کو جن نبی علیہ السلام په والاڑا واړه ګورکل تصدیق مکوای د الله حبیب په واړه بول نکول. عام عادت شریفه سو پناستا علماء لیکلی دا حدیثم بالکل صحیح دی واخد متفقن علی حدیثو. لګور بیبی د خپل علم خبره کوي هغه پکور کې دنه د الله حبیب په ولاړو وړو ګورو نه ده کتره. بار صحابی د خپل لیدو خبره کوي او حدیث د متفقن علیه دی امام بخاری او امام مسلم ذکر کړي. نو عام عادت سو چې په ولاړه د الله حبیب واړو بول کړي خود امت د جواز او سانتیا د پارا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام واړه بول داس کړي د پناس تکړي نو ځنې شی ګور داسې وی اغاب ځل وی اگر جو مرګی لاله وي ځنې وګوره مسله معلومه دا وب په ولاړ اسکل جایز دی او پناس ته بهتري دی. نو مسله ز د کوي چې څوک دی اوج نه نه پډام ګورو مونږه غره دا مسله وکړو تاره وروي کې چا وي چې بازي تبلیغ وال مرګرو دا ورې دی نو دا مسله چې په ولاړ او بون نه من راغلي خدا پناس ته غره دی او په ولاړ سړي جایز دی. دیو سړي پناس ته وبس کړی دا سه زيب نو لال خو خټه بټه وي نو تبلیغ اجتماع کې ځنه و خا ډانګورو وای دی وي په اور پس راتاو کو وسړی کې ناستونو نو خدای خپل چې چل به اور سره کول نو ځان په مسله پو یوي پیګه په خبره باندې په ولاړ او بسري جایز دی الله حبيب سکري چې کدا مسله د الله حبيب راغ زمزم او به په ولاړ اوس کړي ادا مسلم پکې زمنن زده کړي. اهل علم لیکلي اهل التحقيق چې د زمزم دا او په ولاړ اس کل جایز دی که مستحب دی. لوګره کې او شی مستحب نو لکه مال او زمزم مبراډ نو کدا مستحب زبا اهتمام د پاسې دو کو ځکه مستحب زما د پیغمبر او سنت ته علماء لیکلي دا مستحب نه دی په ولاړ اس کل جایز دی. نو بازي امیل چې مبراډ او لودري دا الله حبیب د زمزم وبس کړي. علی رضی الله عنه صحیح روایت کې راغلی و به په ولاړ اوس کړي ابه وی دا الله حبیب هم دا سکړي و دا الله حبیب هم سکړي. دا یو مسله ده وای د کوزینا د مشکلا په بوجو بنس کې زکا سره چې تمار لړمي تیر دي شي خدای الله حبیب راغی د صحابی کورتا امشک رازوند نو داغی د خلی نه په ولاړو بوس کړي وګور هغه مخ کی باز نه هی شفقتن وی عدل ته الله حبیب د جواز د پارم دا حکم ذکر کو. هغه صحابیه پاسې دا حکم دی چې الله د حبیب شوند مبارک لګی دی وی چاڑے راواغستاو دمشک غسرمن سنبال کی خو تبرکن تا انبیاء و تبرکات سری درستی وی دا بل چاہ دا تبرکاتو دلیل نشتا دا پیغمبر جامعی ویخت داغی آثار خلقو سنبال کری آسی نتا دا بل چاہ چا تزور کبھی سپور کے سنبال کرے دا بل چاہ تبرکات پا شریعت کی ثابت ندی دلیل شریفی نشتا او دا الله دا پیغمبر تبرکات صحابه او سکڑی آغه سنبال کڑی او دا سیده دی کڑی صحابه او گنی چی دیو بل تبرکات ام سنبال کڑی دیو بل تبرکات دیم گنی سکڑی سنبال کڑی دی. نو پدی ترتیب بانی دا اللہ حبیب بیان جواز منگو تاسو توخیلو چی پدی طریقی بانی بیان جواز دے دا اللہ حبیب دو امت سانتیا دا پاردہ سیم کڑی دی چه گورا پناستیم کڑی اد جواز دا پارے پا ولانم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وارو بول کری کڑی دا سیم کڑی نبی کریم علیہ السلام کل دا سیم کڑی دی کل نا کل گورا دی جیمی پا موسم کے کده بستره نه گرم یو سړی را پاسی دو او بار روزی نو بار موسم یخ دی او دن نسو نو سمدستی شو کامی ہوئی تکلیف ورته ملاوش نو دا اللہ حبیب دا سکری او پیالاوا او دا بے دا کٹ دلان دیکی خوا او دا شپیه با دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاغی کسو کول واړه بول به کول لکه حدیث دا سه ده حدیث پاک دا سه اول حدیث واوره وعن امیمه بنت رقیقہ رضی الله تعالی عنها قالت دا صحابیه فرمای کان للنبی صلی الله علیه وسلم قدح دا اللہ دا حبیب دا لرگی او پیالا و من عیدانا دا کجرو دا لرگونا یبولو فیه دا شپیه چی برا پاسی دونو پاغی کے بے وار بول کول و یدعوهو تحت السریر او دا دا لرگی پیالا با دا کٹ دا لان دیوا دا جلیل القدر صحابیه دا امیمہ بنت رقیقہ بنت خویلد ابن اسد داد خدیجه الکبری رضی اللہ عنہا خرزوا سیوا داغید خور لروا صحابیہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کجورو دا لرگین یو پیالوا اغه کې به د شپې واړه بول کو او دغه پیاله به د کټ د لاندې پرتا و غره الله حبیب لکه پزمکه خوب کړي پکټ کې خوب کړي یو کو چاله پکټ کې ورزي هغه پزمکه کوي داد امت دا سانته اباظ علماء لیکلي چې داد بیت الخلا د جوړولو نمخ کې واخ باز شارحین وای جنا ک بیت الخلا ویو کې نیوی زلی وقت بازی دا سی وزر دی چی بیت الخلال سڑی نیشی رسی دی پد دا کٹ دلان دی پیالا پرتا دا او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بپاغی کی سپول دا اللہ حبیب بپاغی کی او دس ماتون یو حدیث کی منم راغلے او احادیث دواړه علما او لیکلي چې صحیح دي. بعضی کې د شپې راغلي غو اهل علم لیکلي چې د شپې او درزه سکید نشتا کارز به کشبوي کله شاله درزه ضرورت ته او یو پیاله د کټ د لادیخ په کوم حدیث کې چې منع راغلي کم حدیث کې چې منع راغلي نو علما او لیکلي هغه حمل پدې دي چې دا ډېر سات پوری پرتی وي او کنه مختصر وقت لتا غلری کې نبیا ممانعت نشتا دغه پکور کې ډېری ګندګۍ پرې خل دا درست خبره نه ده. یو حدیث کې د دین منع راغله خدا غ منع د روایت بارک علماء دا سي فرمایلي لکاغ حدیث دا سي ده تو عبرانی شریف کی حدیث راغلے پسند جید سرا دا عبداللہ ابن یزید رضی اللہ عنہ نا مرفوعا وی بول دے نکی سوک پلوخی کی پکور کی ملائکہ غکور تنورزی چیغے کی بول پراتوی نو علماء لکنی دیدے کہ لفظ راغلے دا نقاعتن وی دا علش دیر سات پراتوی او کڈیر سات پراتنی نواړه بول د الله حبيب د لرګي په پیاله کې کړي د امت د شانتي اړه پاره د امت د شانتي اړه پاره او دا حدیث د وړو بول امام ابو داود او امام نسائی ذکر کړي دي. علماء لیکلي چې حدیثم سندن ثابت ته نو د خپل امت د شانتي اړه پاره نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا شکارو نکڑی دی چه امت دا پارا سشی امت دا پارا اسانتیا شی نو پدی ترتیب مانے زمونگا استاس و پیغمبر علیہ الصلاة والسلام مونگا استاس و لدہ تعلیم را کڑے چه مونگا دی پدی ترتیب مانے گورا حرم مسئلہ دا اللہ حبیب امت تا وضاحت سره سکړي وضاحت سره مسله امت ته ذکر کړي نو په اړه خبره کې چې موږ تاسو د خپل پیغمبر د سنت او خیال ساتو ځکه زموږ تاسو ټول خیر او د دنیا او د آخرت سعادت داد الله د حبيب په سنت طریقو کې ده. داد الله د حبيب صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو کې ده. تم یو مسله د الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې وکړه او د سماعت یو کا او استنجا یو کا نو لاس مبارک به د استنجا نه پس پس مکراخ بیا به لاس وینځلو نو کدا شي یو خو بیت الخلاګانو کې اکثر سوینا او که د سنتو د پاره سړی او کچا خخته یې خوي دی وړو بولو لیو بولو کې جراثیم وي اپ دې خاور کې الله داسې اثرات یې چې جراثیم څه کوي هغه جراثیم ختمه یې هغه شی صابون مابون نشي کولای ګر چې صابون باج علماء لیکلي چې قائم مقام د دې ده کنه ده دغور دا سنت طریقې قائم مقام نشي کېده. لکه مخکې جمعه کې در لتیر شول چې مسواک د لرګي سنت د برش د دی قائم مقام ده کنه لري نو برش باندې صفائی خلق کوي خو برش د سنت قائم مقام نه ده. د الله حبیب برش نه ده استعمال کړي که څوک یې کوي جائز ده خو سنت او د مسواک سنت په برش نه ادا کیږي نو کدا سي تنظیم سو کولې شي یو کچا خخته یې خو پاغه لاس راکا کی نو د خپل پیغمبر په سنت او عمل کی او ډېر وګره مو خوای دنیا ترکیو کا ترکای سره باز سنت سیوی باز سنت ختم شي باز دنیا چې ترکی کوي کنه د سنت خام مو اوسه د علاقه کې لګ لخکار یو ځل مو حرم شریف کې ندې استسقامو چې کولو نو استسقامو کې دادی چې امام با صادر ملټکای بلکې بعض روایتو کې دام راغلي چې قوم هم صادرونه الټکل اوس پټول عربو کې صادر نشته ویګه خبره واه ټول عرب څنګه کوي صادر نه په سره استسقا کې په دې سنت عمل ورنشو ځکه نه امام سره صادر او قوم سره سو نو صادر ګور آیو کس سره یو تبلیغي وي د بنو ډیر نیک سره یو نو مالی موږ د عربو ملک له تشکیل شوی یو په صادرو نه په سره وي په وی چې دا غره دا غره چې راغلي احادیثو کې بابر بابن فی رداء النبی صلی الله علیه وسلم الله د حبیب په یو سنت کې څومره فائدہ ده استسقا موږ کې نو قلب الرضا وو کی سنت دی ادا کلو کر رضا نی نو قبضه کی به قلب الرضا وو کی یو سنت کی سور فائدې دی ګور ساده در سره او به غړې ځان لمجب پیو کی ځنه وخت سړی جامې پلی دی شي اگر دړې اندر نه مرګر راغله او خی چې سړی دین پسې سفر وو کی وستا سو بیانات وو کی سړی عالم مخبلا وې تاسو ویلې چې یو صادر نه بد الله حبيب د کمی څو پرتو کار څنګه غوښتو بدلته ولې زمو یو طالب ورو چې دا څه پکې وګوره کله جامې دی پلیتی شو یو صادر نه د کمی څو پرتو کار څنګه غوښتي کله د صادر سړي په پارسي شي کفاله شي کله سړي مسافر له کوړې د ځان له وګړوا اکه جپې ده بدا وې دې دسکارو کی دبرستنی او د کمبلی کار بری وکی نو دا اللہ دا حبیب هر سنت طریقے دا اللہ حبیب بس کول دا حدیث دے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائے وی نبی علیہ السلام چی بکل بیت الخلا تراغ ما بورت پیولوخی کی اوبر آڑے رجیس دن جا بے اوکا سمم مسح یدہو فی الارض بیا بے لاس چیوی زرن پزمک بے راہ دا د پاکې دو د پارا او تعلیم لن امه نو بیا مې ورته بل لو خراړو نو په هغه باندې الله حبيب او د شکو پاغه باندې الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم او د شکو باج علماء دې کې یو مسله ذکر کړي او تاسو ته انو دولک شډرې مسلېو کې وې پکار د دې چې دې استنجاو دا او داس لوخې دی جدا جدا ورته استنجا په اړه ورته یو لوخ راړو خدا نه دې جنا راو دی یو لوټه دی یو استنجا دی وکا هغه باقی مندو باندې کا او داس کې هم جائز دی او چون کې د الله حبيب بارک او ثم اتيته بعناء اخر خادم خاص ابو هرير رضی الله عنه یو لوخ میراړو پاغه استنجاو کا بیا مې بلدو بولو خراړو فتو الدعاء مدا الله حبيب پاغه او د سکو نشارحین لیکلی وای مستحب دی یکون عنا الاستنجاء غیر عنا الوضو خه خبره مستحب دادا چې د استنجاء او د اوس لوخې دی سوی د دې جدا جدا رواه ابو داود وروا الدارمی او النسائی معنا هو د الله حبيب چې وکړه واړو بولو کوله استنجاء به وکا نو یو چونګو به را واغسته و نزوه به فرجهو ایکم زه کی چې لنګ او پرتوګي پاغه به دا وبو ورشیندلې وای دا د پیغمبر علی السلام سنت دی او د وسوسو یو لوی علاج دی کله ګور باز وسوسې والے ددا شوشي چې او داسې کو بیا پیلو دواله ولګي دی وای دا خو جوړتاه نه واړب ولړل نو بیا او داس لړو دلته جمم لا ارسلاړ اګه دمخ کنه چې او داس استنجاو کا او چې کمځه کې عورت به غځه کې او چنګو بور غرزولې نو که شیطان وسوسه راولي دی وای دا خو ما په خپل لوند کړي نو دا د الله حبيب د وسوسو ختمې دو د پارس کړي دا سنت مو چې تلی ژوند دې کړي چا ژوند دې کړي بھائی دا سجت کوي ها بھائی ماشاء الله اتا زه غص په کیلا او سوا ورې دو اوس ولم لا او تړه یا بھائی چکل دی پروګرا استنجا مو کړ نو دا سی او چنګ براوالا کمزه کې چې عورت دې پاغي ورو شیندا بد شیطان د وسوسو دروازه دې بند وکړه کته دوستو سره دواله مو بیا او شیطان دروځي دا خو بیا ستا او داس مات شو عدل ته در نه جمع او موزه ته پاو د سونو اڑامه نو داغه د وسوسو لار اس شو داغه د وسوسو لار د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم خپل تعلیمات سرسکا خپل تعلیمات سره ختم کا خپل تعلیمات سره د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم ختم کا ادم ضروری نه دغه خبره د چې سره او د سماعت پس او د سو کې وکنه ک حدیث دا ابو داود شریف کې راغلی عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دسماتے اوکو نو عمر رضی اللہ عنہ ورپسی رستو دو بو کزنی ولی وفقال ما هذا یا عمر وی عمر دا سدنی ولی لاسو کہ قال ما ان تتوزو بیهی وی داو بدی چی او دس بیو گئی قال ما امرتو کل ما بلتو انا توزع ولو فعلتو لکان سنن رواه ابو داود و ابن ماجا و ما تدا حکم نه شوی شهر و خودس ما توم بغیر ور پس خامہ خاص کو اگر چه استحبابی حکم دے خدا حکم وجوبی نه لے حکما دا سوکن نبیا خوب واجب او سنت لازمه شی بیا بس شی دا بو واجب او سنت لازمه شی رضا الله حبیب دو امت دا آسان تیاد پارا پدی تری عوام ته پهوانو دا کم زمیدار خلق دی نو اوست دی ټول خلکو په وخت کې بیت الخلا راو وته مخکې خونه وکړه اوس هم ډیر بازي عوام ته پوښتنه کوي ويره مون کر بیت الخلا د نجزا او دس مات کم او وړو کې دی او دس نفس ځان په ووبا نه پاکوم نو پاکې غم کنا ذهن کې دا چې ما خو لوټه استعمال لکه مخکې ما هو کان او کم کاغذ د دې د پاره چې جوړ دی غم استعمال لکو وګوره علم لیکلي ټول نه بهترین پاکی د وبودا ټول نه بهترین پاکی سره دا د وبودا لکه نبی رسول الله قبا والو تراغه قبا والو تراغه دا مشهور مسجد ده هغه څه ته نه ما غړای لګه بیٹه ما او بس ګوره را ګوره ما غړای ده نو ها اغه مو یو ورانه چې ما مو ته دیو لري کچا براو کتل نو خبري په کې خبره پاتې برابر به بالکل غړای دی لګورې خلکو نه امامان تنگ دي دی وجه نړیری خلک امامت یې نه کوي دی باز خلکو چا غي بس امامې پوز لروسته څوک به وادو کې چې خپل امامان باندې تنگي لا سوچت کوي کنه بیا به موږ اخرت معاملې خراب وي دی باز خلکو نه امامان تنگ یو ځل یو دو مليان نه اسو خفقي کوي خو ورته خبره حکم کنا نا یو یو له وی ساروی دې څنګه دي نا ولې خري ټیک ټاک دې گزاره کوي ابل ولې استا ساروی څنګه دي نا ولې زما هم گزاره کوي نو ما ولې غوان باندې بو ساتري نو وی خان دل وی نو مقتدیا دی اځو په کای په خبره باندې نو څه خیال لګورا یو سره پلار لچل خی دې غوې دې کنه دې تاسو لوا نو چې مولا دې پیغمبر په مصلی او دې غتا لدا غورخ کارې دو کنه اګه غور نه نو به مود روا نو چې یو طرف لوي چې دا زما روحاني والد دی بیا ورپسې ګډې وډې مې نو ته وایي ګور دا ار وایي سخکر لګای دی باز پکې بیا خکرو به لکو غویا نمي علما متنګ وای خپل هغه له ټیم پته میدار سره ولا پته نو دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم قبا والو ترا الله دې موږ تاسو مدینه منورې ته بوزي وای چا چې په کور کې او د سو په قبا ته لاړو او دروازه کاته وکړ نو دیوی عمری اجر او ثواب بورت ملاوشی سوک چکو با تلانو دورکاتا نفل اوکن نو دسمینگا اجر با ملاوشی دیوی عمری اجر با ملاوشی تا اللہ حبیب قبا والاو تراغ وی اید انسوار و ڈلی اللہ ستاسو تعریف کڑے پخبل کتاب کی تتاسو سکوائی اللہ قرآن شریف کی وی سورہ توبہ کی وَيْ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا پدی مسجد قبا کې سړی دی یو ور سړی آغی چې څوک ول سړی وای الله وایي فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَيْ دی مسجد قبا کې سړی دی دا خبره خو خی چې زانو نه پاک کی او الله د پاکانو سره بنا ساتي نبی رحمه السلام راغه ورته وی الله استا ستاری فرمایله پیغمبر خو په غیب نه پویږي کنه ها بھائی ک پویږي وای دا سوه جده چې الله استا سستای نه کوي ور پیغمبر تا په ژوندون د امت په تریستا امون د رزه د پرزوسو کسانو تعویذونه راو باش ها بھائی دکانداری جوړه د چال چابانه کای چاله راو باسي کوي په خبره باندې او یو غلا شوی وې ځانی دې کې نکته راي افلانی دې کې سړې دې چانه سوشیا ورتا غل خای پیغمبر علیه السلام ورته وې سید العالمین وې الله متعارف کړه دا تاسو شکوي دایي قربان مونږه په اوبو استنجا کوو. هدي کې یو مسله یاد کړئ، زموږ د فقهاو یو مسله ذکر کړي صاحب د هدايه او نورو کتابونو اکثر مفسرینو ذکر کړي، وای دایي چې مونږه ول په لوټو ځان پاکو ابیا په اوبو. خدا خبره مرفوعاً ثابته لگا، یاد به موی خبره په خبره ځان پوي کوي. خا خبره چې یو ځړی اول په لوټو ځان پاک کو، ابیا په اوبو ځان پاکای، اول یې هغه کم کاغذ چې جوړ دې پاغې ځان پاکو. خودی دې کې آیات په تفسیر کې دواړه سيزونه نه دي جمع شوي. څوک چې وای چې دواړه سيزونه جمع کړیو، دا مرفوعاً د پیغمبر علیه السلام نه ثابت نه دي. ایوی مونږ په اوبو استنجا کو، په دې په لور چې تا بیت الخلا کې یا بلځه کې او دس مات کو اپا اوبو دې استنجاو کا، نو دا د ټولو نه بهتر عمل دی وکو. په دې باندې اورکه شک شوبه را واستل دي پکار. ایوی د الله حبیبا مونږ په اوبو استنجا کو، فقال فهو ذاك فعليكم، وی بس غوم دا سدا نو دا شی لازم رونی سی. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتسوئی وی دا شی تاسو لازم رونی سی. زما عزت مندو چی مونگو تاسو د خپل پیغمبر علیہ السلام د سنتو دزدکولو کوششو کو. ابل پیرمون د مسواک خبرې کړې وې، چا سره وای مسواک څه کوم کسان ناس کم سری سری جیب کینی نه مسواک نه وای. زمون غټ مسواک سی په جومات کې موي خې، نو کور ته دنه کې دو کې مسواک ده. اوس چې مونږ درې وګنا تاسو به عرب کتلی، دا صدا سره کې غنی چې ټوکې کړي پر اقامت چې کیږي نو د اقامت جواب باور کوي. سب کوي بھائی اقامت جواب باور کوي، چې کله اقامت شو امام ته سمدستی الله اکبر نه دی پکار. ان د اقامت په دوران کې خلکو له وی چې سب درست کړي، دلته پیغمبر وای جواب ورکا چې وای سب کې دی په لږ جواب په لږ د اقامت شروع دي. نو ته په سنت او عمل نکو، امام به ولاړ چې اقامت ختم شونه دی به قوم ته متوجه او به ګوري څوک مخ کې رستو دي څوک لره دي، هغه ته به نږدې شه ځکه سب کې بس کیږي جوخ جوخ بودره کوي. صف کې با یو بل سره جوخ جوخ درې کوي، اړومبه سب چې برابر شي الا بدويم جوړه. ا صف کوم ځای نه جوړي؟ صف د امام د مز نه جوړي. صف سکی د امام د مز نه جوړي. نو موږ اکثر چې راځي راغه طرف له ولاړی یا دې طرف له ولاړی، چا کله هغه طرف نه صف شروع کو یاد دې بل طرف نه شروع کو، نو دا د سنت مطابق نه ده. سب کوم ځای نه شروع کوي، اسړې راشي وګوري چې کوم په ضرورت ته، نو که خي طرف له ضرورت ته خي طرف لو درېگا، اګه ګس طرف له ضرورت ته نو ګس طرف لو درېگا. په سب کې دې سړې کولاو زه نه پریزي، سب کې دې کولاو زه سړې نه پریدي. نو د مزو درېلو چې اقامت شو، نو امام دې مسواک وای، مقتدیان دې وای. دا د الله د حبیب سنت ته عند کل صلاتن به سو کولو، ته په لګمل کې ضرور پینې کې ځدا یو پرګره خامخا کوي د چې کله نو ریدري نن پټول عملو کوي خو چې چا سره مسواک کوي چې چا کور کی خې نو بس کور والو غزان به غمکړي. مسواک چې سو کور کی کیږي یا په جمعات کی کیږي، هغه په مسواک عمل نشي کولای. تاسو سوز ایونه واورې دلغه جمعه کې کور ته دن کېږي مسواک بوي، نفل فرض واجب کې نو مسواک بوي، تلاوت کې نو مسواک بوي. نو کومه مسلې چې اوري پاغه څه کوي، پاغه باندې د عمل کولو کوشش کوي. الله دې په مال او تاسو ټولو ته د عمل کولو کوشش راکړي. دا کوم مسائل مو واورې در 14 سماته لوسنګ، نو تاسو یې زده کړئ، نو خپل بچول به مو وایي. اکه ما زده نکل نزو خپلو بچول سخه دین زده کول پا هر چا دمبر دین پا هر چا زده کول فرض دی چه ده پی جون تیر کی. اکم شه چه ده عمل دلاندیوی ده آغی علم و ضروری ده، اس دا خوی او ده فطرتی عاجت ده چه هر انسان قضای حاجت لکی نی، قضای حاجت ده اندوانم کی نی، غیر مسلمم کی نی، خود مسلمان قضاء حاجت نہ به عبادت پس جوړی. د خپل پیغمبر په سنت طریقو باندې استاد او د سماعت د ناستم عبادت ته حکم په طریقې د چاشي په طریقې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شي نو د صحیح سنت د زدکول کوشش وکي کله ګوره سره راشي کمزور په سر روان وي بیا څوک منین نه وګي په خبره باندې پرون د موږ د مرګور له مسلې سره شتا سره بمراشي او داس پسې به صرف کلمه اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اوس ګته او چتول په احاديث صحیحه کې نشتا اسماء لکتل په کې نشتا او چا چې شور وکړي دا زر پرزو نه کوي دام د ایمان یو نخه ده چې حق را ورسېدو اته شاوي چې دا شی نشتا لکه باز خلک په سر لاس کې دي فرض او پسې دا روایت ضعیف ده داشته ده خدا خبر ضعیف حلا نو پسر لاس مکیده ده دی پزه صحیح روایاتو بانی عملو کنو گره او دس پس شهادت کلیمه ویل پا حدیثو که ثابت ده و گتو چطولو خبر کمزوره آسمان تکتن کلا پاکی بازی داشی گوری ده دا او دست دزین تر صفح پر روایت ده که دیشی رونو گرزی نو نه بارا کتل شتا نه پاکی گتو چطول شتا صحیح مضبوط خبره سه کوایی زکوی که یو کمزوری مزدکڑی شادر تاوی نورلاندیو زیبا دا پختانو خدا دکتی بس وای چه خوش و جمال دا خبران نور آرسی دلی او دا مرگ نمخ کی مخ کی رو رسی دا دا مرگ نمخ کی مخ کی رو رسی دا نو پاغی ما نظم عیزت مندو عمل پکار دی اللہ زمان خاتمه پا ایمان کی اللہ مونتا زمان والدینو تا استازانو تا امرو جوندو تا اصول و فروع تا وانا اولوی گناہو نماف کی الہ العالمین زمونږ د ټولو ظاهر باطن عقاید او اعمال د قران او سنت مطابق کې یا رب کریم سمره بیماران کورونو او اسپیټالونو کې دي بازي بیمارانو د دعا درخواست هم کړي بازي مرګري مون سره دلته اعتکاف کې ناسوز بیماران پراته دي د دعا درخواست کړي الله سمره بیماران وي شفای کامله عاجل ورته ورنصیب کړي بی گناہ بندیوان اللہ دا بند اخلاص کی دا چا اولاد نشتا اللہ نیک عمل صالح اولاد ولور کی او دا چا اولاد وی اللہ دا والدینو دستر و اخوال جوڑ کی باران دا پار دعاو غوڑی الہ العالمین منسر زمون دا گناہنو دا اعمال و اخلاق و ظاہر باطن معاملہ مکیب یا رب کریمہ مونگ سر دا عفو دا رحم و کرم معامله اوکی بخیر عافیت بقدر ضرورت باران پا مونگ رو ورے اللہ زمون دا طول و حاضرین و غائبین و کم دینی دنیاوی حاجتو ندی اللہ دا حاجتو نا پخپل رحم و کرم بانی تر سرکی او رب کریم سمر پریشانی دی دا طول پریشانی الہ العالمین ختم کے زمونږ د ملک او نور اسلامی ملکونو کې هر اسلامی ملک زوال طرف ته روان دی او د پریشانو یو جال جوړه ده الله نه سوال کوي چې الله زمونږ د ملک او د ټولو اسلامی ملکونو نه دا پریشانۍ لري کی الله دا ټولې پریشانۍ لري کی کدینی دی ک دنیوی دی الله په خپل رحم او کرم دا ټولې پریشانۍ رب کریم لري کی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار